بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. باب لا يقول عبدي وأمتي. باب لانكم la yaqulu na asiseme mja abdi mtumwa wangu, wa amati na kijakazi changu. Amati mtumwa wangu, wa amati ni kijakazi changu. Yani asitumie lugha hii. Ataweza akamiliki mtumwa lakini asiseme abdi, aweza akamiliki vile kijakazi aseme asiseme amati. Shafahamu. في الصحيح عن أبي هريرة كتك حديث صحيح إلو بكوان أبو هريرة كتك صحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وممتوم صلى الله عليه وسلم قال مسيما لا يقول أحدكم نأسي سيمي مجوين أطعم ربك مليشي مولواك، وضئ ربك متواذشي مولواك، وليقل ناسيم سيدي ومولايا. أسيم هيف بوانانغو نمبيزي وانغو. ولا يقول أحدكم السيم مجاين عبدي وأمتي انتم وانغو كيومينا كيجاكازي وكيكي. وليقل ناسيم فتايا كيجانا چانغو وفتاتي نمتوتو وانغو وكيكي وغلامينا كيجانا چانغو. Useme hivi badala ya kusema kwamba ni mtumwa wangu au ni kijakazi ninayomiliki, mpesema mtoto wangu kijana changu, mtoto wangu wa kike, mtoto wangu wa kiume. Utumie matamshi haya kuliko kutumia abdi wa amati. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن التلفظ حقيقة قتمك بهذه الألفاظ ما تمشيها يا المذكورة يلوتاجوا يوهم إن فنمت أذني المشاركة في الربوبية كم شركيشا من يزمونه كتك توحيد الربوبية. يعني كما قوام وانا بسيما قوام عبدي معنى نهو بأي وأمبا amati yuwaumba naye pia shafahamu, au rabbi kwa kama yuwaumba za kuingilia kwa wengine shaka kwamba leo hata huyu binadamu kumbe naye ana matendo kama ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Kwa hivyo inakuletea dhana ya huyu binadamu kushirikiana na Mwenyezi Mungu katika ulezi wake, kushirikiana na Mwenyezi Mungu katika ulezi wake. Fanuhi anhu, ikakatazwa matamshi kama haya kutumiwa kwa sababu taaduban ma'arubia, kwa ajili ya kuwa na heshima na ulezi wa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uwe na heshima pamoja na ulezi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa himayatan, na kuhifadhi, litauhidi, kumbukisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa hifadhi tauhidi, siingie shubha ndani yake. Bisaddi, kwa kuziba adharai wa njia almufdhiyati, inayopelekea ila shirki katika shirki. Uzizibe zile njia, uzifunge dharaa, wasila, njia, nyenzo inayopelekea mtu kumshirikisha Mwenyezi Mungu zifungwe kabisa. Kwa sababu nini? isije ikaingia tashwish ule upweke wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fi sahih ay sahihaini katika sahih Bukhari na Muslim, la yaqul ahadukum nasami mmoja wenu la nahiya inillahi wal fi'lu ba'daha majzumun biha yaqul ni fi'l ba'daka lam hiya matiwa sakna kwa sababu lam hiya nahiya ndo kazi yake. La yaqul dhalika limamnuki, asiseme hilo kumwambia mtumwa wa, simwambie nini abdi asimwambie hivyo. It'im rabbak ay bi fath hamza ay amrun min al-it'am, ni maamrisho kutokana kulisha. Wadhi rabbaka amrun min at-tawdi'a, yani amri kutokana kumtawadhisha au kumnawisha. والنهي في الموضعين انما كتازو katika sehemu mbili hii at'im wa wadhi limana mudahati Allah subhanahu, kwa kuzuia tusije tukamfananisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kitu kingine. Mudhahaba na mushabaha, mushabahatullah Subhanahu wa Ta'ala. Taqulu qawlaka qawluka hadha yudahi qawlaka hadha yudahi qawla fulan, neno lako illa fanana neno la fulan. Liannahu huwa ar-rabb, yeye ndo mlezi wa kikweli kweli. Wa hadha al-man'u nahuku kukatazwa yahtassu yahusika fi man'i rububiyya lil-insani, kwa kuzuia kutombwekesha Mwenyezi Mungu au kwa nadhana watu kwamba kuna mlezi mwanadamu pamoja na Allah, iondolewe hiyo dhana. Bi khilafi ghairihi, kinyume cha maneno mengine. Fayuqalu husema rabbu ad-dari, mwenye nyumba. Wadaba, mwenye mnyama huyu. Rabbu ad-dari, mwenye nyumba. Wa rabbu ad-daba, mwenye mnyama huyu. Waliyakul naseme sayyidi, na sayyidi ni nani? Ni bwana. Lakini bwana ni nani aslan? As-sayyidu huwa man faqa qaumahu bil khair, sayyidi ni yule bwana aliyowapita watu wake wote kwa kutenda nini khair, ndio aitwa sayyida. Man faqa ghayrahu bil khair, huyu ndio sayyid kwa kikweli kweli. Li anna siyadata, hakika ubwana maana yake ni ar-riyasa, ni utawala. Ala man tahta yadihi, wale walioko chini ya mkono wake ambao kama watumwa, ni utawala. Asiyada bimaana ar-riyasa, utawala. Wa idha vile vile hunaka farqun, huko kuna tofauti. Baina ar-rabb wa sayyid, baina ya mlezi na baina ya bwana. Fa inna ar-rabb min asma'illah, ar-rabb tamko hili katika majina ya Mwenyezi Mungu. Bi ittifaq, kwa ittifaqi ya ulama, kwa kuafikiana ulama wote, rabb ni min asma'illah. Bi khilafi sayyid, kinyume cha tamko la sayyidi. Faqad ukhtulifa, hakika wamekhtalifiana ulama. Fi kaunihi, kwa kuwa tamko hili min asmaillahi, katika majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo pana tofauti kubwa sana baina ya rabb na baina as-sayyid. Rabb ni katika asmaullahi subhanahu wa ta'ala kwa ittifaqi ya waislamu na ulama wa kiislamu bila khilaf. Lakini sayyid kuna tofauti, ulama wamekhtalifiana kwamba as-sayyid ni katika majina ya Mwenyezi Mungu au si katika majina ya Mwenyezi Mungu. Wa ala al-qawli, na kwa kusema mathalan sayyid bi annahu minha, kwamba ni katika majina ya Mwenyezi Mungu. Falaysa lahu min ash-shuhrati, haina umaarufu mkubwa. Shuhra ni umaarufu, ili jina ikiwa tutasema kwamba ni jina katika majina ya Mwenyezi Mungu, halina umaarufu sana kwa watu kwamba sayyid katika majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kathrati istimal, wala watu hawatumii kwa wingi sayyid kama jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Manzo si mashuhuri, pili haitumiki kama inavyotumika majina mengine ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mithlu mali rabb, mfano wa fadla na ukubwa wa tamko la rabb, kwa sababu ni jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umeona ulama wameafikiana, ina umashuhuri mkubwa sana, yatumiwa sana, tofauti yake na as-sayyid. ومولايا مولى يطلق على معان كثيرة منها. مولى هويتوا أو إن معنى يطلق هويتوا أو يطلق على معان كثيرة. يعني هويتوا معنى نينج. مولى إن معنى نينج. مولى تمكوه إلا معنى معنى نينج تسي معنى موجة. يكون ذا المالك مفلم عليه منك. وهو المراد هنا ndio inayotakikana hapa. Ushafahamu hapa katika hadithi inayotakana ni hiyo kwamba ni mfalme. Ushafahamu kwa sababu asema wala yaqul sayyidi wa maulaya. Sayyidi wa maulaya. Wao المراد هنا ambayo inayotakikana maulana al-malik, mwenye kumiliki أو فلم. وليقول أحدكم نا ولا يقول أستمع أحدكم مجنا عبدي متمامان وعمتني كجيا كازي تام. لأن الذي يستحق العبودية حقيقة يولي مولا أمباي أنا استحق العبودية وعبودية هو الله نزمه سبحانه وتعالى. ولي متو أمباي قوانبا أستهيدي وات ووي متوم وات na wajinasibishe na yeye wamnyenyekee ni Allah pekee yake subhanahu wa ta'ala. Walianna fi dhalika ta'dhima, hakika kule kustahili Mwenyezi Mungu kuabudiwa na kustahili kwake pana ndani yake ta'dhima, kumkuza Mwenyezi Mungu, kumkuza na kumheshimu. La yastahiquhu al-makhluq, huku kumkuza na kumheshimu Mwenyezi Mungu mwanadamu hastahili kufanyiwa kitu kama kile. Ushafahamu mwanadamu hafai kupewa heshima kama hiyo na taadhima kama hiyo na ihtiram kama hiyo isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyakul fataya wa fatati wa gulami, asemifu fataya mtoto wangu wa kiume, wa fatati mtoto wangu wa kike, wa gulami kijana changu. Lianna hadhihi al-alfaz man tamsha la tadullu, hazionyeshi ala al-ubudiyya, kwamba ni mtumwa wa mtu ule. Kadalalati abdi wa amati, kama inavyotuonesha maana ya abdi wa amati. Shafahamu vizuri, yatuonesha moja kwa moja utumwa li ghairi llah, utumwa li ghairi llah, na hiyo ikubaliwi. Tayib, wa fiha muna kadhalika tajannubu, kujiepusha mbali, lil ihami ai kutoweka wazi maana wa taadhumu, na kujikuza. Ihamu shay maana ni kutoibainisha kitu. Mathalan mimi nitaombea madha ismu hadha nadir, wewe jua nadir Abdullah, wataka kuifinikiza ile jina ihama. Ihamu shay la turidu an tuarifa al-insan, imma kwa sababu kuficha lile jina. Shafahamu vizuri, au kwa ajili ya kumkuza ili aonekane ni mtu mkubwa kabisa. Tayib, maana alijmali lil hadith, asema yanha sallallahu alayhi wasallam, yuwakataza mtume sallallahu alayhi wasallam an atalaffudhi, kutamka bi alfadhin matamshi allati matamshi, ambayo kwamba tuhi mushrika, inayofanya watu wadhania kumbule ndani pana shirki, dhania. Shafahamu, wafiha muna katika matamshi haya ambayo pana dhanna kumshirikisha Mwenyezi Mungu ndani yake, isaatu adabin, ukosefu wa adabu maallahi, utakapomtumilizia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utakuwa umekosa adabu sana. Ikiwa tamko hili inakufahamisha na unakuwa na dhana kwamba ni shirki ya kupeleka katika shirki, basi kuitumia ni kumkosea adabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kutumia hili neno huku na huku. Ka itlaqi rububiyyati, kama kuachilia neno la Rabb insani li insani, yani kumita mtu mtu Rabb. Unaona Rabb, kwa hivyo hii ina maana gani? Ina maana ya kwamba unampa mwanadamu ulezi asiyostahiki, au ila ubudiyati insani li insani, au kufanya mtumwa mwanadamu mwanadamu mwingine, kama abdi wa amati. Lianna Allah huwa Rabb, Mwenyezi Mungu ndiye mlezi, almaabudu, mwenye kuabudiwa wahdahu peke yake. Thumma arsada sallallahu alayhi wasallam, kisha akatuelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam ila lafdhi salimi, katika tamko safi kabisa lenye usalama, alladhi la ihama fi, ambako hakuna kuficha ficha ndani yake. Liyakuna, apate kuwa, ipate kuwa matamshi hayo badila, ni badali ya min al-lafdhi al-muhimu, kuliko tamko lafanya mtu adhania. Wa hadha minhu sallallahu alayhi wasallam, na hili kutokamana na yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam, himayatan litauhid, kwa sababu ya kutaka kuilinda ule upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala, singiwe na vumbi vumbi. Wa hifadhan ala al-aqida, na kuhifadhi aqida, isingie shaka shaka, na wengine wakaona kwamba yafaa vile vile sisi tutumie tamko kama hili katika sehemu kama hapa na sehemu nyingineyo ambayo haifai. Tayib, munasabatu alhadith libab, nini mafungamano ya hadithi na mlango huu? Anna fihi nahya, kwamba katika hadithi pana makatazo, an qawli, kusema neno abdi wa amati, useme hivi. Ma istafadu min alhadith, twapata faida gani katika hadithi hii ya Mtume? Funzo ina gani twaipata sisi? Annahyu an istimal alalfaz, tumekatazwa kutumia matamshi, alati matamshi ambayo kwamba tuhimu shirka, inamfanya mtu adhanie kwamba ameingia katika shirki, au adhaniwe kuwa amejitokomeza kwenye shirki. Pili, funzo la pili, saddu turuq, kuziba njia, almusilati, inamfikisha mtu ila shirki katika shirki, kila njia funga, inaitwa saddu adharai. Na mambo mengi sana yameharimishwa katika sharia kwa kutumia hii kaida saddu dharai. Mfano wake ni kuwa alhalfu bighairi llahi shirk. Naam, hal huwa mukhriju min almilla? La. Limadha munia idhan, kwa nini imekatazwa kumwapia asiokuwa Mwenyezi Mungu si shirki? Mathalan ukisema wa nabi wa abi wa ummi, si shirki, haimtoi mtu katika Uislamu, lakini ni njia itakayo kupelekea wapi? Katika hiyo shirki. Kwa nini katazwa? Sadda li dharai, kwa kuzibia njia hizo ambazo henda zikakupeleka katika shirki, ifungwe kabisa. Ona, kwa hivyo kwa nini ikakatazwa mtu kumwapia asiyekuwa Mwenyezi Mungu? Sababu liannaka tuqaddimu al-ihtirama lilmahlufi bihi, wewe unamheshimu ule unamwapia, unamheshimu. Sasa kule kumheshimu kwako ndio itapelekea wapi? Kumwabudu. Sasa inkatwa kabisa, aina haja ya kumwapia asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Na ukiapia shirki, pamoja na kuwa si shirki ya kumtoa mtu, lakini unamwambia shirki, kutishwa mtu asitumie matamshi kama hayo. Tumefahamia vizuri? Tatu, dhikru albadili, kutaja badali, alladhi, ambayo kwamba la mahdhura fi, ambayo hakuna makatazo wala uharam. Hadha shay hadhr, maana haram, la yajuz, mamnu. Hadha shay'un hadhr liyastamila, ili atumie makana pali pake ma fihi mahdhur, makana sembe kwa ma fihi mahdhura, ambacho kwamba kinapatikana kitu ambacho ni haramu min al-alfadhi, katika matamshi. Dhikru al-badili, kutaja badali alladhi yamakuwa la mahdhura fi, isokuwa na uharamu. Liyastamila, apate kutumia mtu makana ma fihi mahdhur, pahala ambapo kwamba pana makatazo mina alfadhi katika matamshi. Imefahamika vizuri? Tayyib. Babu la yuraddu man sa'ala billah. Babu mlango la yuraddu hanyimwi wala harudishwi man sa'ala atakayekuomba billahi kwa jina la Mwenyezi Mungu. Nipe kwa jina la Mwenyezi Mungu. Mtu anakuja akuomba kwa nipe kwa jina la Mwenyezi Mungu. Huyo simzuie chochote alicho nacho mpe. Maana angupeleka pale baba mbali sana. Leo ningekwambia nipe tu ungekuwa sana. Sema sina au sikupi nahitajia. Lakini nipe kwa ajili ya Allah. Angukusukuma pala mbali sana. Kwa hiyo ukiwa una kitu chote ukimnyima unapata madhambi. Mtu yote anayekuomba kwa jina la Allah ukimnyima usajitumbukiza katika madhambi, makosa makubwa sana. Tayib, kwa hivyo harudishwi wala hanyimwi mtu anayekuomba kwa kupitia jina nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ani ibn Umar radiyallahu anhuma, nafikiri unwani imefahamika. Naam. علي بن عمر رضي الله عنهما حديث بكوى عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما امتومي صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله يوتي عن ايكينغا نمني زمونغ فاعيذوه مكينغاني يوتي عن ايكينغا نمني زمونغ مكينغاني ومن سأل بالله نمني قوليزا من يقوومبا kwa ajili ya Mwenyezi Mungu fa'atuhum mpeni mpeni msimnyime. Wa man da'akum na atakayewaita katika shughuli, najua lugha ya Kiswahili na ina mambo lugha kuficha tu. Kuna nini? Kuna shughuli bwana. Haya, wewe fasiri wewe shughuli nini? Shughuli nini Ahmed? Chochote, hata kama mwelekea hapa na shughuli kidogo, wala si harusi, ni kalima taamia, neno la kufumba watu moja moja. Watulia sana waswahili. Wa man da'akum na atakayewaita, akawaalika, maana mwenye kualika katika jambo ambalo ni halali katika sharia, fajibu, itikieni mwito wake, itikieni mwito madamu hakuna haramu na ni kitu cha kisawa sawa, tikia. Wa man sana ilaykum ma'rufan, na mwenye kuwatendeeni wema, fakafiuhu, mlipeni. Mtu yote akikufanyia hasani mlipe, waweza kumlipa mlipe. Fa in lam tajidu, ikiwa hamupati au hamna uwezo wa kumlipa pahali pa ule wema wema, basi fad'u lahu, muombe Mungu, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu, mukishindwa kupata kitu cha kuwalipa kwa wema wao, fad'u lahu, muombe hata turau, paka muonekane annakum, kwamba nyinyi kad kafatumuhum, mmemlipa kwa dua. Mwombee Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu mpe fulani kadha, mpe fulani kadha, mnyime kadha, mkinge na kitu fulani. Sasa wewe huna la kumlipa, sasa mwombee Mungu zile dua zako hende kawa imekubaliwa na kawa wewe umemtekelezea wajibu wako. Tufahamiane vizuri. Tayib. مناسبة هذا الباب مناسبة نفقمانه من لنقه لكتاب التوحيد، كتاب التوحيد، لأن في عدم إعطاء حقيقة كتنبا من سألتك يقوم بالله وجل من يزمو عدم إعظام لله أميكوسا كمهشيمونكم كوزا من يزمو. Amekosa mtu ambaye ataomba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na asimpe yule aliyomwomba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ina maana hamkuzi Mwenyezi Mungu wala hampi cheo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa adima ijlali lahu, na amekosa vile kumheshimu Allah. Wadhalika, na hilo, yukhillu, inapunguza, bitawhidi, kule kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inakuwa huyu mtu ana upungufu fulani katika kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, madamu ameombwa kwa jina ismullah Subhanahu wa Ta'ala, nipe kwa ajili ya Allah, na yeye anacho cha kumpa ule mtu, wala ukunta wala yani wala utastati' an tukafi'ahu bijur'ati ma'i, hata kama waweza ukamtosheleza kwa kumpa tama la maji, jura mpe tama la maji, yeye ankupa pesha na mpe tama la maji, mpe glasi ya maji. Kwa ni wajibu wetu sisi kufanya jambo kama lile. Tayeb, na hiyo ikiwa hukufanya, maana hamheshimu Mwenyezi Mungu, yani hakuna ihtiramu ya kiwango katika nafsi ya ule mtu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Man ista'adha billah, anajikinga na Mwenyezi Mungu, man laja ila Allah, mwenye kumkimbilia Mwenyezi Mungu au kujikinga na Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasaalakum, akawaomba, an tadfa'u anhu, kumtetea au kumzuilia, sharrakum, shari yenu, au sharra ghairikum, au shari asokuwa asokuwa nyinyi, basi ni wajibu wenu na nyinyi mulinde kama walivyowategemea watu kama wale. Shofahamu vizuri hapa. Fa'idhuhum, kingeni, imna'uhu, mzuilieni, mima istaadha minhu, kile alichokijikinga anachokijikinga kutokana na hicho, wakufuhu anha, na mzuilieni jambo kama lile, na mumkataze isifikie mumkataze isifikie jambo kama lile, taadhiman, kwa kukuza ile ismillahi jalla, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa man sa'ala billahi bi an qala as'aluka billahi, na kuomba kwa ajili ya Allah, fa'atuhu, mpeni, a'atuhu ma sa'al, mpeni kile alichowauliza, ma lam yas'al ithman, mudda haja kuomba kitu cha madhambi. Mathala kumbe bwana nilete tupa tem, ni dhambi hiyo? Au nenda unipigie fulani yule, mdhambi? Au nenda ukaninyakulie kitu fulani, mdhambi? Lakini madamu haikupelekea kile alichokuomba kuingia kwenye dhambi, mfanyie. Au qati'ata rahmi, au haimpelekei jambo kama lile kukata kizazi. Unaona, haimpelekei madamu haya mawili na mengineyo yapatikana pale, kata. Kiwa haipatikani, mtumikie. Wa man da'aka, na mwenye kualika, ila ta'amin, kwenda kula chakula, au ghairi, au kitu kingine, fa ajibu, ajibu da'wata, itikieni mwito wake, itikieni mwito wake. Subhanallah, kuna ugonjwa mkubwa sana kwa jamii ya Kiislamu. Mathalan, leo mtu anakuja, anakaramika, anakuletea kadi nzuri ya ng'ara kifahari, bila shaka ametolea pesa na nini na nini, na amekuheshimu kweli, akakuletea kadi, ustadhi bwana, tutakaohudhurie walima ors. Lakini subhana, jambo la kwanza ukifika utasikia nyimbo, yani wakaribishwa kwa nyimbo, yani aina almuslimun, aina almuslimuna min zawaji alislami wa min da'wa alislamia, yani wako hapo Islam kutokamana na kuoa kiuislamu kisawasawa, au watu kuitana na kualikana kiuislamu. Kuna utaona kwamba lazima, hata kama wewe ni shekhe namna gani, ni mtu mkubwa namna gani, wewe utasikia kitu, hata kama kidogo utasikia, au kama hutosikia nyimbo, basi inshallah utakuwa ikhwani mkubwa siku ile, maana utaletewa kaseti zote za nyimbo za watoto wa kiikhwani pale, za wenyewe waita anashid, si nyimbo, ni anashid. Wani usiite nyimbo, shauri yenu ukita nyimbo anashid. tena si anasid mujarrada peke yake islamia. Ntabi haona nyimbo za kiislamu. Sasa ukipinga sasa wataka kitu kingine sasa, mfahamu hayo ndio yaona kwamba ule udhaifu tulionao sasa. Wa man sana ilaikum aina mwenye kuwatendea nyinyi, min ahsana ilaikum mwenye kuwatendea wema, ay ihsani ihsana ina yote, basi fakafiuhum tushelezeni. Maarufa almaarufu ismun jami'un lilkhair, maarufu ni kila jina linalokusanya khair ndio tuwa maarufu, kinyume chake ni munkar, takuwa ni ismun jami'un likulli shar. طيب فكافئوه على إحسانهم تشرزين وإحسانيك بمثل فنواك أو غير منه أو إلوبور زيد مليب وللوبور زيد أو مليب ومليب إنو لنغانا ناياك. فإن لم تجدوا لم تقدروهم كويزا على مكافأتكم تشرزا وموك بس فدعوا له mubil aifabalighu fi du'ai lahu juhdakum, yani endeleeni kumwombea Mwenyezi Mungu yeye katika juhudi zenu na mbio zenu, mumwombee huyo mja naye pia katika ukwa uwezo wenu juhud. Kuna jahad na juhud, jahad maana taqa, uwezo wenu juhud bi dhammi al-jim, ama bifatha aljim jahd bimaana mashaqqa taabu dhiki upo, yani asabana jahdu fi safarina. Naam, Allahumma salli ala Muhammad. Almaana alijmali linnabi almaana alijmali lilhadith, maana jumla ya hadith ya mtume sallallahu alayhi wasallam, yaamuru sallallahu alayhi wasallam fi hadha alhadith, يوامرش أمتومي صلى الله عليه وسلم حديثي بإخلاص بخصال عظيمة صفة كبسة صفة زيزو كبسة صفة زيزو كبسة بخصال صفة عظيمة كبة خيب خصلة معنى صفة إن فيك خصلتان يحبهم الله ونصفة بيني من يزمونه anazipenda, kwa khasla bimaana sifa, wa manqaba bimaana sifa kadhalika, manqaba sifa njema. Tayib, fiha muna katika hii hadithi yetu ta'dhimu haqqillah, kukuza haqi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, bi'ta'i kwa kumpa man sa'ala bihi, mwenye kukuliza kwa jina lake, wa'adhati na kumkinga man ista'adha bihi, mwenye kujikinga na Mwenyezi Mungu, wa ta'dhimun lihaqqi almu'mini mu'minina, wa ta'dhimun lihaqqi almu'mini, na kukuza na kuheshimu haki ya mu'min, min ijabati da'wati, kwa kuitikia mwito wake, ajabana labba ajabu maana labba kujikia, wa mukafaati na kumtosheleza ala ihsanihi kwa wema wake, bimithli kwa mfano ile wema, au ahsana minhu kizuri zaidi, maa alqudrati pamoja na kuweza, kuweza ukafanya hivyo basi, wa maa adamiha na pamoja na kukosekana, biihalati mukafaatihi kwa kuyegemeza ule wema alayo kutendea, ila Allah kwa Mwenyezi Mungu, bitalabi alkhairi lahu minhu, kwa kumwombea kutoka kwa Mwenyezi Mungu khairi huyo alayo kutendea wema. Kwa ni nzuri kabisa. Sasa hii masuala ya mgeuzia nani? Allah, ili akubali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala dua yako kwa huyu mja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Munasabatu alhadithi lilbab, mafungamano ya hadithi na mlango huu, anna fihi alamra, pana katika hii hadithi kuamrishwa bi'atai kumpa man sa'ala billahi, mtu anayekuomba kwa jina la Mwenyezi Mungu, wa adabi raddi, na kutomrudisha na kufukuza, kutomrudisha. Wa amma sa'ila fala tanhar, ama mwenye kuomba usimkemee, we kwenda usiye nini, usije tena hapa, jana nimekupa. Wa amma sa'ila fala tanhar, ama mwenye kuomba usimkemee. Kama hutomkemea, basi kama utamkemea basi afadhali usimpe mwache, mpe mwache, au usimpe na umwache, sio kwa ukamtia chuki na mambo ambayo yasokuwa na maana katika moyo wake, mtu maskini mwenyewe na ukamtia chuki. Ma yustafadu min alhadith, tupata faida gani katika hadithi hii? Annahu kwamba la yuraddu, harudishwi. Man sa'ala billahi, mwenye kukuomba kwa kupitia jina la Mwenyezi Mungu, kwani ijlalan lillah, kwa kumheshimu Allah, wa ta'dhiman lahu, na kumkuza Allah. Taqula ana ujilluka, na kuheshimu shekha, ujilluka, na kuheshimu. Ha? La tata'adda alayya, usinivukie mipaka bana. Mimi na kuheshimu. طيب ان من استعان بالله يقوم بمت yote anayejikinga na Mwenyezi Mungu, wajabat iadatuhu, imepasa kumkinga, wadafu shari anhu, na kumzuilia na shari isimfikie. Tatu, mashru'iyatu ijabati da'wati almuslim, ni katika sharia kuitikia mwito wa Muislamu, liwalimatin, kwa ajili ya chakula, lima wanyasa wa sawari sema lima zi ni kwa sababu hiyo ni ta'amun huya li ajili al-afrah, chakula ambacho kimeandaliwa kwa sababu ya furaha, ima ni harusi au ima ni akika kwa mtu ampata mtoto, ima pengine mtu kapata mathalan mtu wake ambaye alikuwa ghaib, mathalan karudi, alikuwa anadhania kwamba shakufa, hajulikana niko mara kaja kushukrani. Sahib, kuna walima aslan, watu wanaoitwa wengi nani wenye uwezo, na yeye Mtume amekataa sharrul walimati من دعي إليه الغنياء وترك الضعفاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم شر يا وليما يلي إن ونويت ولي متجير ولي مسكين ونعاج وكان جو نأسل كلمة من ولم من ولما ولما نكوكوتانا وليما أسلياك نكوان بكوكوتانا مومن أمك ونبوانا. Baada ya kukutana ndio fanya nini? Furaha ile. Shafahamu? Baada ya mume na mke kukutana. Tayib, walima ni siku yake ya siku gani jamaa? Na kullukum shababun inshaallah. Kina Ahmed, kina Mubarak hapa. Walima ni siku ya ngapi? Siku ya tatu ndio sunna. Lakini jamaa leo siku ameoa mchana, jana siku ameoa leo mchana, watu wanakula mchele. Acha hadhi mukhalafa li sunna. Sunna kwamba siku kwa kwani maana yake nini? Walima ni kukutana, pengine hawajakutana kamwe. Katakunu almar'a fi adatiha shahriya, kadhalika hadha jaiz, هذا جائز. إنسان يعني يتزوج امرأة وتأتيه وهي على حالتها في حالياك تفيني هم جاكو تال تكاويك بعد اسكواتات يفنيو كيتو كما كيلي. طيب مشروعية مكافأة المحسن نكتك شريع كمت شليزة متندويمة عند القدرة وقتي kunapopatikana uwezo, lipe. مشروعية الدعاء للمحسن ان كتك شريعة كمون بيا متندويما هو مداو عند العجز وقت وكشين عن مكافأتكم تشريزا نايك وهاوما مدام مشين بهوزي باشي مون بيا من يزمك سبحانه وتعالى. نعم. باب ملانغو لا يسأل بوجه الله إلا الجنة حاومبي متو كيتو كوسو من يزمو إلا نين إلا كو هيفاي كوومبا كوسو من يزمو سفو كو كيتو كي موجة تو نيب الجنة جنة كوومبي كوسو يا الله سبحانه وتعالى جنة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عبد الله وعن جابر بن عبد الله والصحابة جابر رضي الله عنه الله أكبر القوالي كوبا سان متو بعد كذا سنوات كان يشا مفوانا مفوذيك مدينة مكابوري أحد وطي وكفقولي وشك أكاوني كان يه زيمي اندوكا زين اندوكا نيالي تو بس كو فيلي فيلي نيالي تو كدوغوا بس فيلي فيلي سبحان الله. جابر عبد الله عبد الله بابه أسمى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل هيوم بوجه الله كوسم إلا الجنة ها إلا بيبوتو أسأل بوجه الله الكريم أن يدخل الجنة وكذا وكذا وكذا وكذا. رواه أبو داود حديث بكيوانا أبو داود كويبو هكونا كيتو عمباتو كنافا كومبو kwa uso wa Allah isipokuwa nini aljanna. Si haya maombi ya kawaida ambayo mtu anaomba pagina hapo shilingi 10 au 20 kwa dharura zake ambazo anazojua yeye na Mola Subhanahu wa ta'ala. Munasabatul bab li kitabi tauhid, nini mnasaba yani mafungamano ya mlango huu na kitabu tauhid. أنه كما يجب يباس احترام أسماء الله كهشيم يباس نلازم كهشيم مجينة الله وصفاته نكهشيم فيلي فيلي صفة الله. فلا يسأل هاوم بشيء كيتو من المطالب كتكما هاوم بالدنيوية يكي دنيا بوجهه الكريم كوسواه كتكوف من يزمه سبحانه وتعالى هيفاء لا يجوز. بل يسأل به أهم المطالب بل متهمه من يزمه كوسواه ما أبا يقوى أبا ني مهم كتكالي متاكوى بن آدم مهم سانا شفهم. وأعظم المقاسم نمقصدي ولمكوبة كبسة mwanadamu katika maisha yake ndio fanya nini hapo unaomba biwajihi biwajihi Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa aljanna bila shaka maksudi kila mmoja ni pepo. Fa hadha min huquqi tauhid, hii ni katika haki ya kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. La yusalu ruya bin nafi, la yusal haulizwi sema hapa imepokea hiyo waruya binai na ime vile vile impokewa kwa naye la yusal ufahamu biwaji Allahi wa hiya sifatun min sifatihi dhatia, uso Mwenyezi Mungu ni sifa katika sifa zake zinazo lazimiana na dhati yake haimwepuki haimwepuki kabisa. يليق إنوان بجلاله نوتقف واك وعظمة نوكوب واك سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هواك وسواك بهلك نزاك إنم لازم هواك كاتم كون هواك كانوا على من صفات الذاتية من صفة بازو زي نم لازم هي ذاتياك نفسياك إلا الجنة أو ما هو وسيلة إليها اسبقوا أبيبو أو كيتو أمبا تشوكو أمبا ننجيا نانيزو يكويباتيا جنة من المقاصد العظيم عظام وتكمان مقصودية مكوبة ambayo aliyokusudia. Maana lijmaili lil hadith yanha sallallahu alayhi wasallam an yus'ala bi wajhi Allah al-Karim, akataza Mwenyezi Mungu kuombwa kwa uso wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, al-umur al-haqirata, mambo matifu yasokuwa na maana, mambo dhaifu, mambo ya kudharauliwa, unaomba kwa kupitia uso wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hawaij ad-dunya, na haja za kidunia kidogo tu waomba kwa uso wa Mwenyezi Mungu haifai. Ijlali lillahi, kwa kumtukuza Mwenyezi Mungu, ta'dhiman lahu, na kumkuza. Wa yukassiru sallallahu alayhi wasallam, yafupisha mtume as-su'ala su'al biwajhi llahi, kwa uso wa Mwenyezi Mungu, al-janna, bas afungiza kuomba Mwenyezi Mungu kwa kupitia sifa yake ya wajh, pepo pekee yake ndio aombe, alati ambayo kwamba ghayatul matalib, min upeo wa matakwa ya binadamu, mwisho ghaya bi'ana nihaya, mwisho wa matakwa ya binadamu ni watu wanakuwa ndambio, mwisho wake ataka nini? Ingie peponi apumzike. Munasabatul hadith lilbab anna fihi an-nahya, kwamba katika hii hadithi pana makatazo, an yus'ala, kuomba Mwenyezi Mungu biwajhi llahi, kwa uso wa Mwenyezi Mungu, ghairi janna, isiyokuwa pepo, ikatazwa kabisa. Kuna kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa uso wake kitu kingine basi na aljanna, janna yafaa. Tayib, ma yustafadu min alhadith, hadithi yatufunza nini? Ithbatu alwajhi lillahi subhanahu, kumthibitishia Mwenyezi Mungu uso, ana Allah ana uso, kumthibitishia Mwenyezi Mungu kuwa ana uso, na hiyo ni sifa katika sifa zake, sifatu dhatia, kama tulipitia hivi sasa, ala ma yaliku, kwa namna inavyoana bijalalihi, hishma yake, kasairi sifati, kama baki ya sifa zake. Sairi neno ina maana mbili, mara yatumiwa kwa jamii na mara baqiya. Taqulu dhahaba talabatu saira talibain, wasa wanafunzi wote wamekuwa isipokuwa walobaki ni wanafunzi wawili. Sasa sema dhahaba sairu talab, anakwenda jamii talab, wanafunzi wote wamekwenda, kwa hivyo inakuwa baqiya na inakuwa jamii ukitaka kutumia. Tayib, ujubu ta'dhimi llahi, ni wajib kumkuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ihtirami asma'ihi, na kuheshimu majina ya Allah, wa sifatihi, na sifa zake. Usije kwamba ukaomba Mwenyezi Mungu kwa kupitia vitu vidogo vidogo, sifa zake tukufu na majina yake tukufu. Funzo la tatu, jawazu suali aljanna, jawazu suali aljanna, yafaa mtu kuomba pepo janna, yafaa sana. Wal umur al muwassilati ilayha, na mambo inayofikisha peponi yafaa ayajue mtu na yaombe, biwajhi llahi, kwa uso wa Mwenyezi Mungu. Wal man'u, na kuzuia, min an yus'ala bihi, kuomba Mwenyezi Mungu shay'un, kwa kitu, min hawaiji dunia, katika haja za kidunia. Yusalu bihi biwajhi llahi subhanahu wa ta'ala, aombe Mwenyezi Mungu au kwa uso wa Mwenyezi Mungu kitu katika haja za kidunia, haifai kitu kama kitu, kwa sababu ina kidogo teremsha ule upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala na hishma ya Allah subhanahu wa ta'ala. طيب سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.